الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقد رأيت جعفرا في الجنة له جناحان مدرجان بالدماء وهو مسبوغ مسبوغ القوادم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائی عزتمندو حاضرینو مسلمانانو رونو الہ العالمین دی مونږ تاسو ته د خپل دین سمج پوها او پدې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. زمونږ تاسو او د تمام انسانیت او جن سعادت پدې کې دی چه ده اله العالمین دین زدکو او پده باند عمل کو لکو ششکو. ده سمرا وحن ماشاءاللہ ده اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ عنہم ذکر خیر شروع دے دا د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم مرګری آغا عظیم اشخاص وو چې د یو یو تن الله رب کریم د خپل حبیب د صحبت د پاره انتخاب کړو. تاسو تمخ کی جمعه کې تیر شل چې الٰه العالمین دې ټول مخلوقات او ته د رحمت په نظر وکتل نو پتولو کې جناب نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورکو دوباره وکتل نو یو یو صحابی انتخاب ورته فرمایلو. پدعظیم اشخاصو کې یو جعفر ابن ابی طالب دے رضی اللہ تعالی عنہ. اما دا غوی بارا کی حدیثم ہوئے دا حدیث دا طبرانی شریف حدیث دے امام طبرانی پا کبیر کے دا حدیث ذکر کرے او علامہ سمی پا مجمع الزوائد کی ذکر کرے پدوو سندونو سر یو سند دی حدیث حسن دے. اللہ حبیب فرمائی ما جعفر ابن ابی طالب وقتو پا جنت کی. اللہ حبیب سوئی جنت کی میں وقتو او داغوی دا پار دو وزری او دا وزری پوینو دا شہادت رنگ وے. دا جعفر رضی اللہ عنہ سو کو دا دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سکت ترزویو دا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ رو رو او لس کال دا دی خپل رو رو نمشور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ لس کال دا علی رضی اللہ عنہ نسو مشورو. اباز اهل علم لیکلی چې د پینځه تو کسانو نفس او چا ویلی چې نه د دیر شو کسانو نفس الله دې ته ایمان وروړو توفیق ورکړي. تام یو لوی مقام دی چې په دومره لوی مرتبه کې زر تر زر الله دې ته د اسلام توفیق ورکړي. نو یا پیویشتم دے یا دیرشم کست پہ اسلام کے دا اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خاندان دا بنی عبد مناف ہوئی نو بنی عبد مناف کی پینز کسانو او د دې د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم سره په صورت مبارکه کې مشابهت وو. ځینې اوقات کې بعضی صورتونه او شکلونه د یو بل سره سي دا سني دین دی وی برابر برابر وی. ولې ډېر کړه ته خلق خطا شو چې دې ته به کتن نه به ګمان او کو جدا د الله حبیب صلی الله علیه وسلم دی. نو دا پینزه کسان سوکو چه دا غی دا صورتونو مشابهتو دا جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام دا صورت مبارک سرا. یو ابو سفیان ابن الحارس ابن عبد المطلب دے دا دا نبی علیه السلام دا ترزویم دے و اخوه من الردعا او د پایو رور انده رضای رور چه ورتوائی عددی واقعی مخی دردمند در تتیروا چه دیر اللہ دا حدیث سر دیر مینه و دترز ویو او بچه نبوت ملاو شو نو ابتدائی دور کی دتا د دشمنی خبر پزرک را لو بینتها عداوت دا اللہ دا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سر کڑے دیر رست اسلام روڑے او په یو عجیب انداز کې د دې اسلامو دین د الله د حبیب د طرف ویو قسم ابن العباس ابن عبد المطلب دا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما رور قسم قاف سامیم دین د ترز بیو او درے مصائب ابن عبید ابن عبد یزید ابن بنی حاشم جد الامام الشافعی رضی اللہ عنہ صائب ابن عبید تا امام شافعی مولا بنی کلو کم رازی نو د شکل صورتم د جناب نبی کریم علیہ السلام د شکل او صورت سره برابر وو. دارنگ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ د نبی علیہ السلام مشر نسید حضرت حسن وکان اشد الخمسة شبها بالنبی صلوات اللہ علیہ. سلورم حسن ابن علی رضی اللہ عنہ اتا دی طول نزیات مشابه حسن رضی اللہ عنہ داغی دنامین بر بدن طول د جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام. حضرت حسن رضی اللہ عنہ روان علی رضی اللہ عنہ سره ګوت نیولیا ابو بکر رضی اللہ عنہ چت کو فوګواله او یہ قسم دے دا اللہ پر ذات دا اللہ دے حبیب سره مشابه دے او دا علی رضی اللہ عنہ سره نه مشابه کله بچے د پلار پر دے دی کسره مشابه وی علی رضی اللہ عنہ تبسم کولو او پینزم فدغ مبارک و اشخاصو کی جعفر ابن ابی طالب دے وهو اخو امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ. پینزم سو کو جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دے ترز ویم دے او دا غیسر دیر مشابین دے رضی اللہ عنہ و اردواہ. ابو طالب په خپل قوم کې مشهور ډېر لوی مرتبه و ډېر باند بچو ادار به خوشاله کاو نيوزل قحط راغې داسې قحط راغې چې دار به گزارو په خان او ګډو بيزو نباران بن شوټول زناور د لوګي تند نه هلاک شو او خلک دې ته مجبور شول ان یاکلوا العظام البالیا زار اډو کی به پس طریقې ریجو لو خړل به خدغه وخت دو اشخاص مالدار دي د الله حبیب تم لا نبوت نه نه ملاو یو محمد ابن عبد الله صلی الله علیه و آله وسلم او دیم داوی تر د حضرت عباس رضی الله عنه. نبی کریم علیہ الصلات والسلام دے خپل ترته وي ورتوي ترستارو ابو طالب ډېر بال بچواله او خلکو ته سخت قحط رسیدلې او د لوګي او ډېر لوی درد دے نخوخه دې نه چلار شو او د خپل تر نه زه او ته د خپل رور نه سبوج چت کې نبی لعل عباس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام تو لقد دعوت الی خیر وحظست علی در تاخذ خیر تروبل لم او تخنی کیبان مالتی زرا کے سے چلار شو نبو طالب تخپل رو رو وارو وی تکلیف را غرے خو حدنے چ سبوج در نوجت کو سبچی مو لگا تا د دې پرورش به موږ کوو نو تانه بلک بوج کم شي. نو تر ورته وي عقیل را عقیل ابن ابي طالب دام د علي رضی الله عنه ورور وي ډیر اله پریزي ډیر اله پریزي او نور چې مسخو خاين او غو کوي نو جناب نبی کریم علیہ السلام علی رضی اللہ عنہ دلا سونی و زنبہ الیہ زان سرہ لکد بچو پشان را جخ کو اب عباس رضی اللہ عنہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سنی سرہ جخ کو بال بچتے بوت لو نا حضرت علی رضی اللہ عنہ دے جناب نبی کریم علیہ السلام سرہ تردی چه دا اللہ دا تقدیر دا فیصلی اغا وخر و رسیدو نبی دا سلام تا نبوت ملاو شو نو په معشومانو نابالغو کې د ټوله نه مخکې چې د الله د حبیب په دعوت لبیک ویلي علی رضی الله عنه دی. دا باندې ګوره مسله علی رضی الله عنه سره خلک علی کرم الله وجهه وایي. د نور صحابو ته وایي رضی الله عنه علی رضی الله عنه سره اکثر وایي علی کرم الله وجهه. د دې عالمانو دوه چیز ذکر کړي دا یې سره ولې داسې وایي و یو خدا غمخ دے چه دے غیر اللہ تجد شوئے نلے دیر صحابہ مخ کی چاہ دے بودھانو چاہ دے انو چاہ دے گھٹو چاہ دے انسانانو بندگی کولا رستو اللہ توفیق ورکو یو دغتن دےو چه دا ما سیواد اللہ نجد شوئے نلے دکورتوئی علی کرم اللہ وجہہو ایو بلا وجه علماء دا ذکر کرے بیان بر سرے دا سیوری چو دنی چی اگر تک تک پجڑ لکی دالک آمانت تا سلو رجو لکی که دم کنسمو خیال لے تا یو یو خبر دین آمانت در تا جو لکی که دم دل پا زبانتی دشمنانو دا دین بلکہ مونگو تا سو کمزوری یو دیر سمرا چی غط مسلمانانی دی دشمنانم دیر غطی ناغ بدنصیبو باوی سود اللہ وجهه ای بسی وی اللہ دی دویدا مخل عیاض باللہ تور کی دشمنان و خوارجو بسوی سود اللہ وجهه اللہ دی دوی مختور کی نو مسلمانان داغی مقابلہ کی ہوئی چھے نو دشمنان و دین کرم اللہ وجهه نالی رضی اللہ عنہ فکان اول من آمن من الفتحان پنا بالغو کی معشومانو کی در طول نمخ کی ایمان چار اوڑے علی رضی اللہ عنہ او جعفر رضی اللہ عنہ خود ترسر تردی چزوان شو ندن اسلام راڑو تا سواو ری دل چی پینزویش تو کسانو نفس یاد دیر شو کسانو نفس حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ایمان روڑے او ډېر لوی شان د دې اسیم دا تاسو ته مخکې جمعه کې دي دا عربو دا طریقه وا چې حجونه به هم کول او د حاجیانو خدمت به یو بل سره په مقابله کولو روټي به ورکول او بوب به ورکول جامې به ورکول دا شی دی او فخر چې دا حاجیان د الله ملمانه دي او دا اې د چا په ژوند کې دا خبره کیږي چې دا د الله ملمد په دې ژوند کې ناشو چې دا د الله ملمانه دي نو دا الله د ملمنو هغه قدر عزت احترام کولو لکه چې خود دومره د غریبانو مسکینانو خدمت وو چې رستو به ذکر کو دته به د مساکین او پلار وي ابل مساکین میران غریبانو بس سب پلار وي نو پدی ترتیب بانے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ ایمان راو او دوی تا یو بی بی پا نکاح کرے شو اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ لو اشان والا بی بی دا لوی را کمال ندک بی بی دا ادا خبرم ذہن کی واچو ازمونی پختنوں کی دنور جہالت پر یو دا جہالت اندے یو سړی دینی دنیوی لحاظ سره لوی وای بس دا د فلانی دومره لوی سړی خزه د اوس د مرګ نه پس به دا نکاح نه کوي دا شانته کنه ده د جعفر رضی الله عنه رسو پتا شو او ریدنه بلوی سړی چې شهید شو او د عدت تیر شو نو اسماء بنت عمیس ابو بکر صدیق رضی الله عنه په نکاح واغستا چې ابو بکر رضی الله عنه د فانی دنیا نه خاور تلاړو او د خپل محبوب سره په خوا کې په روزه کې دفن کړې شو او د تیر شو نو اسماء بنت عمیس رضی الله عنها علی رضی الله عنه په نکاح واغستا دا جهالت یو شی دی الله دې د هر چا حفاظت او حیا پر دوسا دي خو دې کندې زنانه بل دې کې په نکاح ورکول دا پښتنو کې او عیب ګڼل کېږي نا غریب در په در وخت ری او کپلار او سخری مرشی نو بیا خیرون غواری تاسو کتلی اکثر خیرون والا کمی زنانه در په در دی اسره چې هغه په رشتہ دار کې ادا سي بے انصاف اشته چې نکاله نفريږي دا بیا خیرونه غواړي در په در وي. او دې دوار د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په لاس ایمان وروړي جعفر رضی الله عنه د پاره د ایمان سبب سوکو ابوبکر صدیق او دای د بیوی اسماء بنت عمیس رضی الله عنها ادا رنبی اسلام دارالارقم ته دنشه لده دارالارقم یادی ګور کوم زه کسی دی کتاب خدمت شوه دنیا بروان شو هغه کورونه په خپلوانی همیشه د پاروی دته دارالاسلام وای دارالارقم ورته وای الله حبیب په حرم شریف کی جانب ره خو هغه کې عالم دی ناکل نکلا جانو لوی بیا جانو مزی کوي په قالینونو اور کنډیشن د لاندې عبادت او طوافونه کوي د الله حبیب دل ته پتو دو شو او چا سجدي تد پره بلکې ک سجده لګولي نو شرطا لره لټول او دو خانو بچیدان لټول وغیر الله د حبیب په مبارک سر باندې شولې نو دار ارقم دا دې ته دار اسلام موي دا الله حبيب بدی کې په پټه پټه خلق اسلام ترا بلل که څوک براغه دې نشو چانه ته پوز نشو کولې چې نبی رحمه السلام سره ملاوي کوم ابو ذر رضی الله عنه ایمان راړو ایمان ترا غلې نو دا الله حبيب ته پوز مکه کې نشو کولې نو علي رضی الله عنه سره ملاو شو نا ورته وي چې رسول وګور ما پتی چې را روانه کې چانه ته پوز کوو دا چې بنوي چې شرطه زب بل دا چې په بهانه بهانه پټ پټ ما پسې راځه چې د دوارو جهانو د سردار صحبت ته ورو رسو نو الله حبیب لا دار ارقم چې دې ته دار الاسلام مو دې ته د نشوې نه ده ناغه وخت ایمان راوړل شو لکه سروټ کچې لاسو کې ونی سي او زمونږ خوک پیغمبر علیه السلام ویلي چې اخره زمانہ کې به اسلام سشي لکه انګار په لاسو کې نیول دیو جن راغلی دی چې نبی رسول سلام وی چې کله را اسلام ابتدا کې څنګه او نو داسې به اخره زمانہ کې داسې شي نو وای دا وخت چې چا اسلام په لاسو کې رونی وو ترمذی شریف حدیث ته نبی رسول سلام فرمایل وای دا وخت چې چا اسلام کلک نیولې ناغت د پنځوسو کسانو د اجر ثواب په ملاوي د سو کسانو د صحابه ورته قربان دای پنځوس ک زمونږه پنځوس وینا تاسو پنځوس دې ته خبره واله نو اسلام دغه وخت کې داسې ګرانو نو دا دوار زوانان ته د قریش د وجن ډېر تکلیف ملاو خدای صبر کول په دې تکلیفونو باندې اے دنیا کے بس صبر کوئی وَإِذَكَ لِأَنَّ طَرِيقَ الْجَنَّةِ مَفْرُوشٌ بِلَ شُحَاقَ مَحْفُوفٌ بِالْمَكَارِحِ دے جنت لا رطول دا زغون دکرا دے جنت لا رسلا پا کما لا رسی و جنت لزی دا با دے ذہن کی کینے چی دا لا رد آزغون لا رد دا دے تکلیفونو لا رد دا دے پریشانو لا رد دا د در په درد کې دو لار ادا نو دای له تکلیف رسیدو خو صبر کولو لانهما کان یعلمان ان طریق الجنه مفروش بالاشواق زکه دې دواړو له پته وا چې د الله دار او جنت ته څوک رسیدي دې ازدا زیبا د خود لاندې راولي انا بدی مقام ترسید حدیث کراغلی ویحفت الجنة بالمکاره وحفت النار بالشهوات جنت نگیر چاپیر چیاغ مرحلی بکٹکی رسی با تا طول تکلیف دی لگی دی تندی دی پریشانی دی دخل کو ملامتی آغا دخل کو پراپیگنڈی دی دخل کو تحمتو ندی او دا جہنم نگیر چاپیر طول خواہشات تی یو خواہش به پورا کې بل به پورا کې نه د خواہشاتو په پورا کول بشر ترسه جهنم ته ورسه بنتها تکلیف خدا د جدي صحابو ته تکلیف څه پروا نه وا خود دی او د الله د عبادت په منس کې کافر رکاوټ نه مجله پر خل نه دعوت ل پر خل نه دا شی ډیر ګرانو تر دې چې جعفر رضی الله عنه مجبور شو او رسول الله صلی الله علیه وسلم تراغه قربان زخه عبادت نشم کوله او دا مشرکان خو مونږ نه پریزي نو کتا سو اجازه تو کوي او زد دی خپلی بی بی سرا او د باز صحابه سرا حبشی تلار شم نسنگ حال بای چونکه دا اللہ دا حبیب دا ترز ویب دی او دا داس ترز ویب دی چی اغتا ابو طالب وی ایمان ندی روڑی و قسم دا داس کارون اکڑی کنن زرگون لکون مسلمانان راجمشی دا غیو کار بونکی بی خونده خبر دا غو خلکی ونا د الله حبیب ته کلاو کلاو دین بیانوا اگر پرواو نه لري چې کلر واره ما ته قبر کې د خاور بالغ جوړ شي ته پوشه او قوم دې پوشه چې ته خبره د بی خوندۍ خبره ابو طالب نه وکړي کفار ورته ځلوي دا مونږ تلاسو کې راغنا ورته دا څنګه خبره کوي زما سینه لا سوری شوی نه ده لکه د غلبیل پشار زما به ټول خاندان د لاشرو ډیری جوړ نه دي او رسول الله لا سکه درک دا څنګه وای دا خو چې زما سینه سوری شي او زما د دې خاندان د لاشونو ډیری جوړ شي نو پاره وتا څه قدمونه کیدی او بیا الله حبیب ته تکلیف رسوي د دا ابو طالب بچو الله حبیب اجازت ورکو فاذن لهم وهو اسوان حزين بانتها خفو خو اجازت ورکو دا پاک خاندان چې اولی خاندانی سره مکم مکرمه غنتخار ده ذکر دایو مسله د مغمخ کې د حج دی مسائلو کې تفصیلا ذکر کړي د علما او د ذوق شوق یو مسله ده چې په دې تمامه دنیا کې مکه به تر ده او که مدینه به تر ده نو د جمهور قول دار چې مدینه ده او د زمان نبی صلی الله علیه وسلم نه روتی چې کله مکی والو د مکی نه شړلو نو یې دلته نبی رسول الله درې دوه خار ته مخ کو وی یا مکه تو انک لاحب البلاد الى الله وفي روایت لاحب البلاد الي لولا قومي يخرجوني لما خرجت اي مكيت الله تطمام خارنو کی بهترین خار او ماتم پټولو کی بهترین خار که قوم شړ لینا نوزدر نوتم نام قوم که مجبوره کوئی زده مجبوره ای پا حالت کی تا خوزما دنی کری ابراهیم علیہ السلام دلاسو جور شوی خاره او تا چه اللہ دا دنیا پیدا کری نتاله عزت در کنه لکه دا یو مسئله دا چه دا حرم دا کم وخت نه حرم نه حرم یو مانا دا محترم یو مارغل پا کشی نشی ویلی که او مارغاو کنتر دی اترولا نوم دی دا اللہ دا حکم نافرمانیو کا دا دا کلن چی دنیا جوڑا دا نو دا حرم دے دا اللہ حبیب دا دیر تکلیف بحال کے مکم و کرب پریخ او کم صحابو چی پریخ نو سور مودا غی مکی پسی جڑل بلال لذی اللہ عنہو او ابو بکر رضی اللہ عنہ چې کله مکہ مکرمه پریخوا دا مدینه داسې وطن او چې د ابو هوا خراب وا سوق چې بلاړو تبيونه وو نو بلال رضی اللہ عنہ تبيونه وو کله تبه کې به خودی راضی نه حضرت بلال رضی اللہ عنہ چې تبيونه وو نو شیرو نه وی هلا هل ابي تن لیلتن بوادی حولی ازخر و جلیلو های ارمان دیابم چه تا پجون کی داسی ورش پراشی شمبر با پا مکہ کی ادی پلب را ندا غری دی پلب ندا غری دا مکی دا غرونو دا لارو کسو پسی جڑت دا خو حبیب لاس پور تکل وی زما رب مشرکان عمر شړلو دعوتنم ابو هوا خراب ادا یا الله زمون پزړونو کې د مدینه داسې محبت واچه لکه د مکه او الله د دې دا وباغان لری کې او زم عرب استا خلیل لاس پور تکړو د مکه د حرم د پارا زستا خلیل لاس می پور تکړي په مکه کې چې څومره دنیوي برکات دي داوی دوغن په مدینه کې واچه بس لاس پور تکول شو الله د خپل حبيب او د صحابه او پزړونو کې د مدینه محبت واچولو او ماشاءالله د ټول اهل اسلام د مدینه سره محبت ته جعفر رضی الله عنه په دې طریقه باندې خپل وطن قربان کو زکه دا وطن پر خودل ګران زکه او معصوم په دې کې پیدا شوه په دې کې لوی شوه بے وعده کړي او دا د مشرکان د لاسه پر خولاړل ابشی تلاړل او ابشی تل ساسان نو په منځ کې سفر وی او سمندر پار بکی دین ولا بحبشی ترسې دی نو دا په کشتو او جهازونو کې دا مهاجرین کې ناستل اولاد خپل وطن نا خپل وطن لاړل حبشی تا او نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ورته فرمایلی د الله حبیب ورته وی شرا د حبشی بادشاہ دا سه نیک معلومی تاسو لار شئی کې دیش یا غب تاسو لزیدر کی ندئی حبشی تلار اللہ غزے کی دیتا پورا امن ملاو شو دے عبادت پا خون پوئی شو تکلیفون لر شو کچی کل قریشو نا پتاو لگی لیکن مسلمانان وفت خو حبشی تاو رسیدو نو دای پایبان آرام او سکون کله پیرزو نو د دې ځنه او دوه کسانه تیار ک او ای تیج تاسو بلار شهدا هدیه والے دوالو کسانو ته وی تاسو دا هدیه والے او دا با نجاشی بادشاہ تا ور کای او دا آغا کم دربار کې لوی لوی د نسوارا او کم علما دی ته به ور کوي بیا به بادشاہ ته وایي چې ستاسو ملک ډیر شریان راغلی دی نو دوه کسان یو دیګل عمرو ابن العاص اده به ارستو لوی مسلمان عمرو ابن العاص رضی الله دغه وخت کې دغه وخت د اسلام مقابله کې روان دی عظیم دی عبداللہ ابن ابی ربیعہ دیر ہدی ورکی ویدا بلار شی رنبے بد نسوارا وغا غٹو غٹو خلکو لورکی ای بخم مطمئن کئی اولا بوائی جمون بادشاہ لسا خبر کو کنا نتا بزا مونگا تاسو بزا مونگ تاییدو کئی ہدی اور نجاشی تا پدغی کسانو کی ام سلم رضی اللہ عنہ دا داد نبی علیہ السلام رستو بی بی جوڑا شے خدا وخت دې خاوند ابو سلمہ رضی الله عنه دام په هغه مهاجرات وکلا چې دو زیور ته هجرت کړي حبشه ته هجرت کړي دا تاریخ ګور یادای چې بای صحابه دو هجرتونه کړي نو حضرت ام المؤمنین دا واقعیا خپل ټول پسترګو کتلې او هغه په خپل جب مبارک بیان ای وی مونږ ته ډېر د عبادت خوند او تکلیف مو نلیدو او ډېر خپل عبادت مو کولو نو مشرکانو دا دوه کسان رو لګل او ای ته هدیه ورکی چې بادشاہ ته بو ای زمو سزوانان را تخصیدلی وګوره کافرم دا وکچره دا خبرې د بادشاہ غوګ لور سه دي نو دا کلام الله دې اثر کړي چې د دې خبرې واو نن بس ولا تاسو وایي د هدي والي بادشاہ له دې چې پتا ده د قوم کسان دي خپل مشران په سمبالولو خپوي ولې ورکه چې بس مکی دې پوسی اته یې نور ته پوس مپوس مکوا دیوان دې خپل کې فیصله وکا نو نجاشی ته دې ورسېدل او ورته یې زموږ یو سونو جوانان راغلي ادا زموږ د قوم دی وقف دي او دای سوابیان شوی دی خپل دین د پلار نک پریخې او نوې دین روړې دا مونږ لا کا او دای نزه مونږ دین منی او ګرستا دینم نه منی بادشاہ دا وای ته خو په نصرانیت دین نه زمونږ دینم نه منی او استاد دینم نه منی نو نجاشی ته ډېر هدیې راړې او ډېر عجیب هدیې ور سره خبرې وکړي ايها الملک انه قد آوى الى مملکتک طائفتم من اشرار علماننا اے بادشاہ ستاره بادشاہی تا یو ډل د شریانو نراغلی چې هغه ناکار او شرپسند خلق دی قد جاءوا بدين لا نعرفه نحن ولا انتم ففارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينكم یو دین روړې نه مونږ ته جنو نه ته جنې زموږ د دین نام روتی او وردا سی په وړاندې جوړ کړه ستا په دین کې ګوروم دې بادشاہ ته وایي امونږ د خپل قوم د مکی مشران را لګلیو د دای ترونو پلارانو چې دا مونږ ته واپس کا مونږه د دای په حال خپوي وو نو نجاشی د خپل بتوار قوت او کتنې او خو هدیه غستې ای صدقه ایها الملک بادشاہ مشته او نو خپل قوم دې پویږي مشران له ورکه چې سکه نه وکایي او چا کې چې الله انصاف پچولې د کاغې ایمان دې انصاف یو عجیب شی دی فغضب الملک غضبا شديدا من كلام بطارقته ډېر غصه شو بادشاہ وی قسم په الله فارغي ورکوم نظر اغوام جو ګور جلادای سوي خبر خو یو اور کړه کم از کم د چا خبره هو او رسل د انصاف خبره ادا وکړه چې تاره وسړې او فلانه له ونې د فلانه بي دي نه ده نو خیر دې چې تور ته بي دي نه یو دو قدم والا غنم ته پوسو کې جستا باره کې د فلانه فلانه کله ګوره په غټو غټو جامو کې خلک د خلکو بدنامي کوي د تاره وسړې سو بدنامي دمر هوک را شغنم ته پوسو کې کنه بادشاہ به انتها غصه شو وی لا والله لا اسلمهم لاحد حتى ادعوهم واسالهم عما نسب اليه فان كانوا كما يقول هذان الرجلان اسلمتهم لهما وان كانوا على غير ذلك حميتهم واحسنت جوارهم ما جاوروني فنا زرا غوارم کشریدا سی شدی وای نو ورده کم بودی زی او که خبره داسی دی نوزو حفاظت کو زما گاون لراغلی د شریف سری گاون دو خوال چی سو کراشی نو کداغ پی سر کٹ کی گی خواغ خپل گاون کسی کئی خپل گاون کے زیور کئی ادا گولیو طریقہ دیو مظلوم تا زیور کول دنیا بروان شی خدا با گولی سو کهیر نکی یو صحابی نبی علیہ السلام تراغلیو یو دی پی جندم دا اللہ حبیب ورطی عومی پی جندی اسلام ایرانو وقت کی کافر ہے نبی علیہ السلام د ظلم جاز په بازار کې ګرځې دو او یو یو خیمه سودري دو ايها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحوا خلکو دا کلمه وایي چې کامیاب شي دیو سپیلګری جولې د کانو نډک کړي وا او د الله حبيب به پکانی وشتو اره خیمه سره به درو جن دې ګورې وی نه باندې ددا که سوې ما دا تماشا او کته ما دا سوق دي ودا اخیره پیغمبر دې دیوی جمال پیغمبري میلاو دا ادا ور پسې تر را روان دې بول حق جو لید کارونه ډک کړي دا او هر خیمه سره پکاړو ویلی ویلی تی بیږي ودا دروژن دې ناګه سوې جرما خیمه لرو رسیدو دعوت تر کو بوډا بیا خانه وشت وای ما زر تر دې تی کی نه وار کچ خبردار بوډا سمع رخیم می سرغله گزارو دا د خپل خبره ده چې د سړي د اسلام او د دوار جهان او د کامیابی سب دغه کست الله د اسلام توفیق ورکړل الله حبیب تراوی پیژنې می وی او پیژنې رخیم می سر شي د تورن استوا او تر پکانو وشته او تعالی بچاو اسباب جوړ کړو نو نجاشی رضی الله عنه وایي دا چې نکو ام سلمہ رضی اللہ عنہ وی مونږ ته خبر رولی ګل شرا شي زما ملاقات تا نو مونږ مشوره وکړه تلو نه مخکي او موږ سو مشوره وکړه ان الملئ سيعلكم عن دينكم فصدعوا بما تؤمنون به. مشوره په دیو شو چې بادشاہ به د دین ته پوسکه خبره به صفا کو چې څه کیږي هغه کیږي اسم دا مقبره چې دا کنه لاټول خو په دین نه بل خو سو کتب په کې مړ کیږي اسوک په دین مړ دې نو د تبي او د دین مړ کې دوه او دوارو کې فرق کی کنه فرق پکې دی وی موږ چې بس کیږي هغه کیږي خبره به صفا کو. مشوره په دیو شو چې جعفر ابن ابي طالب رضی الله عنه به خبره کوي دا ټول مسلمانان را وسته شول او نجاشی رضی الله عنه په خپل شاهي دربار کې ناشته غیر چا پیرتی دا دن خپل دین مليان ناشتي او شنیشنی جامع چولی پټکی والی او خپل کتابونه مخې لغړولي او دایوی مونږ عمر ابن العاص او عبد الله ابن ربيعه مکه ته چي ناشتي سوق چي دید پار راغلي چې د دې پسر شوارت نو کله چې موږ کېناستو نو نجاشی رضی الله عنه موته ما هاذا الذی دا څه شی دی چې تاسو یو نوې شی راوړې ځان د پاره او د قوم دین مو پریخ او زما په دین کې مداخل نه یې نو اخر صرف دین کوم دی چې نه زما په دین کې یې ا د فلار نیک دین مو پریخ ہے. نو حضرت جعفر رضی الله عنه مخکشو اغداد مظلومیت حال له درد دا خبرې چې زړه روزي نو دا پزرونو کې ورنه دوزی آورت وی ایوها الملک کنا قوما قوما اهل جاہلیت نعبد الاسنام ونأکل المیتتا ونأت الفواحشا ونقطع الارحام ونسیع الجوار ویاکل القوی منا الزعیف وبقينا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وامانته وعفافه. اے بادشاہ مونږ د جاهلیت نه ډکی او قوم مونږ به د بتانو عبادت کول غاټي ونه دا زمو خدایان او مونږ به مردار خور او مونږ به حیايو تراتل کول سل رحمی مټوله کټ کړي وا گاوندګيري زمونږه بد هوا مونږ کې به تکړه سره را پاسې نو کمزور به وخړو لکه اوس باز علاقو کسی چې زور اور سره نه ناله بل پجیدات کی مونږ کې به زور اور او تکړه کمزور خړو مونږ په دې حالو الله یو پیغمبر رو لے ګلو بادشاہ مونږه نسب پیژنو صدا د کوم نسب خاوند دې مونگے امانت پی جنو مونگے صداقت پی جنو مونگے پاک دامنی پی جنو فدعانا الاللہ لنوحده ونعبده ونخلع ما کننا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارت والعصان. مونگے دیو اللہ عبادت ترو بلنو ویو اللہ دی عبادت و بندگی مستحق ہے او دا تاسو استاسو پلارانو چې سکون اپا زرگونو خدایان او معبودان جو کلو دا پریز ہے وقد امرنا بصدق الحدیث و ادائی لبانا و صلت الرحم و حسن الجوار و الکف عن المحارم و حقن الدماء. ممتے حکم کلے شریشتیا خبر بکوئی امانت با ادا کوئی او سل رحمی بساتای د گاوندی سره خو سلوک بکوي او د حرام نه بندي گئی اگر نه حق د چاوی نه بنتوي اگر که کافر ولې نه ره د هر کافر ولې ته یو هم د شریعت حکم نه او مونږه د بی حیايو د دروغ نه منکو مونږ ته ویلې یتیم مال بنخړی افاق دامن زنانه او سړیو باندې به تهمتونه نه لګوي امون ته حکم چې موږ بکوي زکات ورکوي روزه بنیسي نو موږ دا غي تصدیق کو او ایمان مرارو نه بادشاہ زمو دي قوم موږ له تکلیف نه راک موږ په سروت کو کې خو موږ په کانو وښتو موږ دې یو الله عبادت ته نفری خو فعذبونا اشد العذاب ليفتنونا عن ديننا ويردونا الى عباده الاوثان. مونږ ته دومره سخت سزاګار راکې چې موږ زموږ د دین نه واړای او مونږ د بوتان عبادت ته واپس کی نو چې کله مونږ مجبور شو او مونږ باندې لارې کوسي تنگ شوې او دای زمونږ د دین په منځ کې رکاوټ جوړ شول نو خرج نه الا بلادک مونږ ستاره وطن ته دی لپاره راغلی یو وخترنا کاله من سواک او مونږ ته غوړه کړې په دې نور ملکونو بادشاهانو ورغبتنا فی جوارک او مونږ ستا په دې گاوندګری کې مینو ساتل ورجونا الله نظلم عندک مونږه مې د ساتلو چې ستا په خوا کې به مونږ سره ظلم نکړي په دې نیت راغلی نو نجاشی حضرت جعفر رضی الله عنه ته وکړل ویستا سو پدی پیغمبر چې کوم قران او وحی نازل شوی تا سره زشته کنه دا ورته او چې راتلم به یو صورت نه ونه تازه تازه شو په لګرا نه و ورو د سورې مریم شروع کو کاف ها یا انسان ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا ده سوره سيسه ولستا ام سلمة رضي الله عنها فبكى نجاشی حتا اخذلت لحیته بالدموع نجاشی دو حجر چې ګیر ټول لور نشو په خو باندې او هغه ګیر چې اپیر مولیان او مور سره جوړت چې کله دا الله کلام واورید وهنا قال لنا وای دی وخت کې نجاشی دی مسلمانانو ته وای ان الذی جاء به نبیکم والذي جاء به عيسى لا يخرج من مشكات واحد وي قسم ده داستاسو پیغمبر جکم قران وای او عيسى عليه السلام سویدا خود یو تاخ نه لک چارا غشتي تاخ لک یو تاخ قران وای ځکه اسماني دینونو کې ذره بر فرق نشتا چې خلق پائے کې رد بدل نه کړي ابے اغه دوالو عمر عبر ابن العاص او دا عمر غری ثوی وی ان طلقا فلا والله لا اسلمهم الیکما ابدا زی قسم می دی الله پزار دا سے خلق زتا شد الله سو کی نظر کو نو موږ راو تو ایدنا جاشی دے دربار نا ډیر خوشاله خدای بیا خپل مکر پرې نو هو عمر ابن العاص د اسلام کې ډېر کارنامې کړی او نورم ډېر چالاک دی زه به سبا بادشاہ لرازم او یو داسې خبره ورته کوم چې سینه به د غصې نه ډکه شي ادای به خامخا شړي هغه بل کس ورته یې ګوره داسې مکاو ارسه چې دی بدل تر اغلی زموږ رشتہ دار دی اگر که زموږ مخالف خو هغه مننه نشو نکه سبا شو نجاشی تلاو ویتا خدای پری خلو تایید دیو کو خدای خود عیسی علیہ السلام بارک دې دې غړي وړي خبرې کوي عیسی علیہ السلام کوئی پیغمبر من او نسوارو داغه بارک غړي وړي خبرې کوي نو یې مونږ باندې بیا هم راغې تکلیف راغې چې اوس به سکو عیسی علیہ السلام بارک ډېر وخت دربار لا وای مونږ بیا مشوره وکړه جس الله د الله رسول دی عیسی علیہ السلام بارک وی دی هغه بوای چې سکیږي هغه کی خبره با سم کو درست کو باقی چې سی نو هغه کی بس دی باندې بیا مشوره شو فقلنا والله لا نقول فيه الا ما قال الله ولا نخرج في امره قيدا ان مولتن اما جاءنا به نبينا وليكن بسبب ذلك ما يكون قسم په الله مونږ د عیسی علی السلام بارک هغه سوای چې صلی الله علیه وسلم مونږ تخپل پیغمبر وی د ګوته د بند دومره موکل کی ګنا او خبره به سم او کو چې ستیږي نو کیږي بنا بیا جعفر رضی الله عنه ته خبره اوس پار لښوا وی تاسو دی عیسیٰ علیہ السلام بارکی سوائے نجاشی ورتو انا ورتو انما نقول فیه ما جاء به نبینا صلی اللہ علیہ وسلم مو خدای بارکی آغا سوائیو چس زمون پیغمبر علیہ السلام وی ویستاسو پیغمبر سوئی ویزمونگا پیغمبر وی انہو عبداللہ ورسولہ وروحہ وکلمتہ اللتی القا آہلا مریم العزراء البتول زمونگ پیغمبر وی دادا اللہ بندہ دے دادا اللہ رسول لے دادا اللہ دے ارواح نیو روح او دادا اللہ یو کلمہ وش مریم بی بیتا جبیہ سلام پدریوان کی پکوالا نو نجاشی چې واوره دلدا نداس الله سز مکه ترا واشول وی والله ما خرج عیسی ابن مریم اما جاء به نبیکم مقدار شعره قسم بی دی الله قزاد ستاسو پیغمبر د ویختنه زیاته خبر نه وکړي سچې د عیسی علی السلام راغو ور حق وی دی بیتی ناغام مولیانو یې سپوکی مو کې شورو کړ ځکه یو خطه بل څه جوړ کړو کنه هغه ورته یې کډیر تاسو پوکی مو کې وای ورته یې زئی زما په ملک او په امن او امان به من سبکم غرما ومن تعرض لكم هو کی باب چا چې د کنزل قدر نو کړو ته پوس کوم بادشاہ ولا وای او که چا ست تکلیف درو رسول نو زب سزا ورکو وبالله ما احب ان يكون لي جبل من ذهب وان يصاب احد منكم بسوء قسم دي د الله په ذات کمال د سرو زرو غرشي کنا نو دا مې نه ده خو تاسو تکلیف به خو چې تاسو له تکلیف رسای په دې خفقېږم بس په دې طریقې باندې الہ العالمین دې تزور کو او غدوان قاصدان ډېر په ذلت د حبشې نارالل دا اسلام پټو کو نظر حاله دی مهاجرین لس کالا پنا حبشه کې تیر کړ سورې تیر کړ لس کالا دا د مکی مکرمین جلا وطن دی ډیر په امن او امان او اطمینان سره دا کارونه تیر کړ کله چې وم کال د هجرت شروع شو ندا خز خاوند د حبشه نار روان شل اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ او جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ د حبشی د بلاد نار روان دی مدینه منوره ته زی او دا وخت الله حبیب خیبر په جنگ کې د فتح کو د الله حبیب بنتها خوشاله شو بنتها خوشاله شو او چې چا ورته حضرت جعفر سے براغه نو د الله حبیب داسې په منډه منډه کور راو ساده ور په سراخ کې شو او حضرت جعفر صاحب په دې سر حکل کو او ای بادری دی ایه ما انا اشد فرحا ابي فتح خیبر اب بقدوم جعفر یاره پته لګی چې په کوم خوشاله ډیر خوشاله د خیبر په دې فتح خوشاله چې يهود بالکل اصل او کده حضرت جعفر پر اتلو خوشاله او مسلمانان ډېر خوشاله شول غریبانا زکه دته به سوی حضرت جعفر رضی الله عنه دمر د غریبانان او مسکینان او بی اسری او خلکو خدمت کولو چې دته به ابو المساکین وي د مسکینانو پلار ابو هريره رضی الله عنه کان خیر الناس لنا کان خیر الناس لنا معاشر المساکین په ټول مدینه کې موږ د پاره بهترین کور شوکو د جعفر رضی الله عنه موږ بلارو سجيبو د کور نه بیرويست ا د پر سخاو چې کله وسنو د غړو هغه ګډه بیرويست تشتور چې ګوره تشته ده نه ستا سونو وای چې الله د پیغمبر د ترجمه په کور کې دنه سشتا او د مدینه وال غریبانو ته نو ور کوي و یا به موږ لکه خولو هغه ګډه ده کې خو چې ګوره سپکشته ده نه په مدینه منوره کې ډېر د سکون ژوند دوی ته د الله حبیب یو لخر تیار کو بلاد الروم تا او باغی حضرت زید ابن حارث رضی الله عنه امیر کو او یک دې شهید شنو امیر بمو حضرت جعفر تیار رضی اللہ عنہ او کده شهید شون امیر عبد الله ابن رواحه ده او کده شهید شون استاد خو هر چې زال سو کبیر جوړو وی دا لخر موتا طرف تلار موتا دا یو کله او د شام پالا کور دن کې د مدینه زرګونه مینه لري او دې کې میدان ته چې دشمن راوته نو 100,000 دی او 100,000 فوج د مدد د پاره تیار ولار دی او اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 دی سور دی 200,000 مقابلی تا 3,000 قوم رامخل شوی ناولن امیر زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید شو جعفر رضی اللہ عنہ امارت پلاسو کی واغستو او جنڈے دا مسلمانانو پلاسو کی دا مسلمانانو پا جنگونو کی ودا اللہ دا حبیب جنڈے وی او دا جنډي څه خاص رنگ نو دا رنگ مقصد نو تور رنگ یو برغو سورو زمون باز علماء والله دې قبرونه د نور نډکی مفتی محمد شفیع نور الله مرقده یو رساله لیکلی چې د الله د حبیب په مختلفو جهادونو کې د جنډي کم رنگو نو د جنډي یو رنگ تدا سني شو لري چې د پیغمبر جنډا ځکه سور رنگ راغله په بازي کې بازي کې تور راغله بازي کې برغو مختلف قسم جنډي او دا جنډي صرف جهاد کې استعمالي کړي په کورونو موټرو په جماعتونو کې جنډي منډي د الله د حبيب نوي دا جنډا وا خود دې محل جلسا او جلوس او جماعت او کور او موټر نو دا میدان جهاد کې جنډا وا ندي جنډا وا غستا او دا هر څه هر خبره پاتې شي میدان له چودری دنه دا شاره وي یا حبزا الجنه واقترابها طيبه وبارد شرابها والروم روم قد دنا عذابها كافره بعيده انصابها علی اذا لاقیتها غرابها وی آئے جنت سرا نزدی شوی دا مسئلہ دا چی دیر صحابو بانی دا شہادت نمخ کی جنت قتلن دے بویم محسوس کرے دے آئے صدی جنت و داغی نزدی والے سمزی داری او یخی داغی اوبنی او درومیانو عذاب را نزدی شوی دا وی کافر دی نسب اڑو معلوم نه او په دې طریقې باندې د جهاد کې جنگې دو دایو لاس کې کښ د مسلمانانو د مشرۍ جنډې په دې غس لاس کې کا دا غس لاس هم کښ نو بیا دا لاسونه دې نه کټو خدا دغه پاتې موټی پاتې مټه چورته وای مټه پاتې وای نو داغی سر جنڈونی وا اب یا پدی حال کی دویتا شہادت ملاو دے آئی ابن عمر رضی اللہ عنہ وی منگ پا موتا کیو لٹولو نوم قتل صد پاس سلور نمشل گزارونے پا بدن لگی دریو جعفر رضی اللہ عنہ پا بدن سورو فوجدنا بین طعنت ورمیت بزع و تسعینہ وجدنا ذلك فيما اقبل من جسده امام بخاری په مغازی کې حدیث ذکر کړی غزوه موتا کې وای موږ وکړو چې د پاسا او یا زخمونو خټول د مخې طرف نه د شاره طرف نه وګزار دا خلقو چې دا دین د دوی په قربانو موږ او تاسو ته ورسېږو او الله حبیب به انتها پریشان شو د دې په شهادت باندې اے نبی علیہ الصلات والسلام د جعفر رضی الله عنه بیبی وای ما نه ماشومان ټول لامبول ما نه ماشومان سکړو ټول ملامبول او خیسه جامې می ورتا چولې خپل مخکلي جامې چولې په دې انتظار وا چې خاون بغنی واپس راځي نبی علیہ الصلات والسلام ته چې خبر راغی ناغد دی کور ترا ہے دا ما شومان ول را منډه کی الله حبیب سینې سر جوخ کل او خل کل او دستور کو مبارک نه او خدادار او عالی دوی په hebat شو چې څه شي قربان څه شي وینند دی پلار شهید شه او سر نور دور دور صحابه شهیدان شي او د الله د حبیب د مبارک سترګو نه او خدادار او عالی او هغه اوس چې مسلمانانو سوت ریواد جوړ شو د الله حبیب دای د کور نه روته او خپل کور ته راغی د تر سکه بچی دی وی اسنعو لآل جعفر طعاما فقد شغلوا عن انفسهم جعفر والو بچو ته روټی تیار کړي هغه لدا سے غم راغله چې د ځان نه مشغوله دي روټی به سره یادې او د الله حبیب صلی الله علیه عائشه بیبی فرمایي د الله د حبیب په دې مخ مبارک کې د حبکان غاصرات ښکارېدل د حبکان غاصرات دا په مخ مبارک کې ښکارېدل او د الله حبیب دعا وکړه اللهم اخلف جعفرا فی ولده اللهم اخلف جعفرا فی عهده الله د جعفر بچی دی عبادت تی خلیفہ شي الله بیبی فاتش وا الله تی خلیفہ شي او بیوی ما حضرت جعفر په جنت کې وکتو لهو جناحان مدرجان بالدماء دو وزری وی او په وینو باندې غرنګ وی په وینو باندې غ دواړه وزری رنگ وی نو دا حضرت جعفر رضی الله عنه او د دې ډیر لوی شان د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم د ترزوی او د الله حبیب فرمایلی مسند احمد کی حدیث راغله جعفر رضی اللہ عنہ تو اشبحت خلقی و خلقی تپا خلقی ما سر مشابه او پا شکل کی ما سر مشابه پا شکل کی تا ما سر مشابه اشبحت خلقی و خلقی برحال اللہ الحبیب دترز ویو جعفر رضی اللہ عنہ او پا دی طریقے اغی قربانی ورکڑے دیکھے با دیگرے دا دوارا دریوڑا شیدان شل زید ابن حارثا نام دا اللہ دا حبیب بے انتہا محمود دا زید رضی اللہ عنہ دیو صحابی نم قرآن کے ندر آغلے او دا زید را آغلے فلما قدوا زید منها وطورن اب یا جعفر رضی اللہ عنہ بیا عبداللہ ابن رواح رضی اللہ عنہ ادا دریوڑا چی شیدان شل دا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ دا رن بنے جنگ دے چی اسلام میں روڑے نو مسلمانانو کو مشورې دے امیر کو دا الله حبیب معجزه و د مدینې نه دا جنگ پستر کو کتو مدینې منورې نه سکول دا زورګونه میل جنگ پستر کو کتو دا الله حبیب وی دا الله په تورو کې یو تورو مشوري په لاسو کې را واغستا دی تا الله یو کمال ور کړو ډېر تکلیفې له کفر په حال کې مسلمانانو تم رسوله بس دا عرش د زړه په زور کېږي وای ته شکست بالکل نه تسلیم وره بل دومره په محبت سره د میدان جهاد کې وو وی زما د الله په ذات کسوي دی یو نوجوان واده چوشي دی به په لومبۍ شپې د خپل ناوې سره په ملاوي دو دومره خوشحاله ني څومره خوشحالي چې مال میدان کې حاصلېږي حضرت خالد ابن ولید قسم خور قسم دې چې د دین زیات خوشالي ما تسوي دا میدان کې د لخر زر زر غټ وټ کو وی چې په کوم مرچو کې کوم صحابه دي دا ټول مرشې بدلې کې نو د دشمن جاسوس چرا ہے نو رست خبر ورکو چې دې مرچې په پروندا کسانو نن نیو دي مسلمانانو ته لکه نوې مدد راغله او جهاد یو کو دو لاکھ لخر ته سو ورکو شکست ورکو 3000 کسانو سو ته شکست ورکو 2 لاکھ تا الله حبیب ورته پدی جنگ کې ویلی سیف من سیوف الله دا الله په تورو کې هو تور دا الله په تورو کې دی اجنه شهادت غوښتو ورته نه ملاوي دو خالد رضی الله عنه هر دغله چې بتلو نو بس شهادت به غوښتو یو دل اکرم رضی اللہ عنہ دن رس ایمان روڑے او آغاو دا تل سو کالو بچے پا یو جہاد کی دسر شہیدان تو نوی دیو سارے پدی پتن کی خود بلی پدی پتن کی ہو او داسې هغه خاورې د وینو سره نښتې ساندلې وي نمبر مورانه او رومانه مورست اسلام راو او شهادت او د دې خلکو کفر د ټوکو نو اسلام د ټوکو نو اکرمه رضی الله عنه د ابو جهل بچې او چې اسلام ورور نو یو جهاد کې تکلیف جوړ شو ویا کسان دې را بار شي چې په مرګ دې یاد کړي نو پسوول خلق ور سره په مرګ دې آتو کو حمله وکا دشمن شکست خوړو او حضرت اکرم رضی الله عنه د شهادت کې دور د نبی اسلام یو بی بی خوب لیدل او چه دا ابو جهل په جنت کې وسانګ مې قتلې بعد خوب داغه تعبیر دې رستو سرګندې دا الله حبيب بيبي تغغونو کو چې کله حضرت اکرم ایمان راړو نو دا الله حبيب او بيبي ته وي هغه څنګه چې جنت کې څنګه وي هغه دا څنګه دا بچي دونه د پاره څنګه د دې مور خپل ار د پاره بچي وي هغه څنګه دي بيبي چې صحیح کړي وا هغه څنګه دا حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ تعالی فتح ورکا او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشد مدینی منوره نکتل دا اللہ دا حبیب معجزہ وا او دی بادشاہ دے د مظلومیت په حال کې مدد کړي دا اللہ حبیب ته ډېرې هدیه مرادی کړي او می حبیب رضی اللہ عنہ د په نکاح واسطه وا او د مہر ورکړو دا د غټ اغه وخت کې فلار د ټولو کافر او مشر ابو سفیان ابن حرب ندی خاون چې مړ شو نو نبی رسول الله مدینې خبر راولې ګورو نجاشی ته خط لې ګورو چې دا مال په نکاح والا د دې دې کې هغه مقابله کوله پته ولولې کې چې زما لور بی بی د نبی رسول الله په نکاح کراره وې شرافت او عزت او خبر راغی چې دشمن ان تسلیم کی نو ابو سفیان د خلینا خبر راو او الفهل الذی لا یجدع انفه بیا غدا سے زوان نے شراغ پوز سوک نشی کٹ کولے او دخل کو پوز کٹ کئی دخل کو پوز کٹ کئی او حضرت نجاشی چی بیا وفات شے حبشت نبی رسام توہی اشوا چی نجاشی وفات تے نو دا اللہ حبیب استاس و روح وفات دا اصحابن رو سنو میو اصحابا نو پا مدینہ کی غیبانا جنازہ ددکڑے صحابہ اور پسی صفونا جوڑ کر او دا اللہ حبیب دے جنازی بزو کو دام دمونگا حدیثو کرائے وی سمر مدے دا قبر نرانا خطا دا دا کرامت زکا پدا سی وقتی مسلمانانو تزیور کرو چیز مسلمانانو دا قدم کی خودو زینو نو دا حضرت نجاشی دا قبر نسور مدا کرامتا رانا بفورتکی دا او پدی ترتیب دل اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد و نصرت کرے الہ العالمین زمونگا او دا ٹھول امت مسلم خاتمہ پا ایمان کے یا اللہ خاتمہ پا ایمان کے اللہ استا استاد حبیب او دا اید مرگر و محبت مپدی زنو کے واجے اللہ دا محبت زمونگ دا نجاتی او ذریعہ جوڑا کے زمونگ ٹھولو پجولائی کے اس کے اسم خیر نشتا استاد حبیب دا مرگرو یو محبت دے زرکے او دا داغی محبت یو نیک من لے دا در توسیدہ کو چیتے دے دی ٹھول امت پریشانہ ختمے کے نن دنیا کی دا امت چی دکم پریشانو سر مخے لدے اللہ کاغپ حرزے کی دی یمن کی دی عراق کی دی افغانستان کی دی پاکستان کی دی پٹول دنیا کی دخپل بندگانو دا حبیب دا امت مدت و نصرتو کے اللہ زمون په دې ملک او ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي دا ملک او ټول اسلامي ملکونه الله دا هر کس مشرونو او د فسادونو اندرونی بیرونی نقصاناتو نه په امن او امان کې الله په دې ملک او ملک نبار د تمام امت د مال جان د وینو د حیا حفاظت وکړي الله دا چا په منځ کې دشمنی طرف غنۍ دي ته په محبت او دوستۍ باندې بدلې کې الله دا چا بچی نشته نه کومه صالحه بچی ورکی او دا چا بچی وی ته د والدینو دستور ګویا خواله شوکي الله بیمارانو ته شفاء کامله عاجله ور نصیب کړي یی له کې مرګ لري راغلي د هر چا څخه تکلیفونه دي پریشانای دي د دعا د پاره ویلي چا نه دی ویلي الله قدر ته څوک حاضر دي او که غایب دي و چې څه دینی دنیوي حاجتونه دي یا الله ته ورته خپل رحم او کرم پورک الله دې دې ټول چې سب پریشان ای دې ته ختمه کې تا غزا چې د خپل حبیب په جبر موږ سره وعده کړي چې ما ته څوک لاس غړی نو ما ته حیا راځي چې دا لاس خالی پرېږم وګوره د الله شان هم داده چې مالک تعالی څوک غړی دا الله شان سره خالی په قدرت دا الله شان سره مناسب دی الله زموږ ظاهر او باطن د قران او سنت مطابق زموږ د ټول پریشانای ختمه کې زموږ د دینی مراکز او مساجد او مدارس او علما او طلباء او عوام د ټول حفاظت وکړي الله د دې مدرسو ضرورت د غیب او د خزانو نه پوره کړي او دا دینی ادارې تر قیامت پورې قائم او دائم ساتي اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وکنا عذاب النار یو مرګری ویلی ما له خصوصی دعا وکي یا الله په دې ناس تو غایبینو کې د چا څه قسمه پریشانه یو حاجتونه پوره کړي او الله پریشانه ختم کړي وصلی الله تعالی علی محمد وعلى لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فيا أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعة واتقوا الله فإن التقوى ملاك الحسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الإطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدعة فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى وإياكم والظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة ولا تحبوا الدنيا فتكونوا من الخاسرين ألا وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله فأجملوا في الطلب وتوكلوا عليه إن الله يحب المتوكلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين خصوصا على سيدنا وإمامنا إمام المسلمين صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار والمزار أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين الفارق بين الحق والباطل المزين للمنبر والمحراب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى أمير المؤمنين صاحب الحياء والإيمان الشهيد المظلوم حين تلاوة القرآن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى أميرنا أمير المؤمنين أسد الله وأسد رسوله علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يضل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم عليك بمن نال من عرض نبينا ومن عرض كتابنا ومن عرض ديننا ومن عرض علمائنا اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم نعلم أن تغفر لي وترحمني اللهم اهد أمة حبيبك اللهم ارحم أمة حبيبك اللهم اشف مرضانا اللهم اكشف الكرب عن المكروبين وقض الدين عن المديونين تعادلوا عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل أعوذ برب الناس